Kaisers, Duse Eien, Wasmachine, Lapa Lekker Draaien. Steeds weer in een wasmachine, kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een flinke meid om voor mij de was te doen, maar die dame vroeg niet meer groen. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een leuke meid om voor mij de was te doen, maar die dame wou kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Maar misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk, maar ik had er geen erg in, want die dame kreeg steeds meer zin. Oh, misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk, maar ik had er geen erg in, want die dame zei hey, kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Grote wasjes, doe ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. En die dame die vond het zo fijn, dus ze hing zelf aan de lijn. En ze vond het ook zo goed, als ik het deurtje open doe. Maar die dame die vond het zo fijn, dus ze hing zelf aan de lijn. En ze vond het hoppie great, als ik het deurtje open deed. Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Want die dame vond het zo fijn, dus ze hing zelf aan de lijn. Allemaal even de was bij de hangen. Allemaal even de was bij de hangen. Ik wil de was never zien. Allemaal even hangen, hangen, hangen, hangen, hangen. Handen, niet de voeten, allemaal handen omhoog. Come on, hangen, hangen, hangen, hangen, hangen, hangen. Jugo, jugo, jugo, jugo, sugar, sugar, sugar, sugar. Party, party, party, party. Een beetje was verzachten alsjeblieft. Sugar, sugar, sugar, sugar. Party, party, party, party. Jugo, jugo, jugo, jugo, jugo, jugo, jugo, jugo, jugo, jugo, jugo. Sha, sha, sha, sha, sha, sha, sha, sha. Sism, sism, sism, sism. Sinning, sinning, sinning, sinning. Shinning, shinning, shinning, shinning. Sha, sha, sha, sha. Jiggle, jiggle. Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine.